mi yansam, sana mı yansam? Benim gibi gönül yaralı mısın? Derdime mi yanam, sana mı yanam? Benim gibi gönül yaralı mısın? Ankara'da kaldım, ağlar gezerim. Derdimi dağlara yazar gezerim. Hangi kalem yazmış alın yazımı? Elimle yâremi bağlar gezerim. Hangi kalem yazmış alın yazımı? Elimle yâremi bağlar gezerim. Elimle yâremi bağlar gezerim.